Let it play me, play me, play me, play me. Let it go. Damon Albarn i Brian Eno w utworze You and Me z albumu tego pierwszego Everyday Robots. Wcześniej Artur Rojek i Syreny, a tę trójkę rozpoczął Thom Yorke, You Wouldn't Like Me When I'm Angry. A teraz już Mysłowic i Tysiąc Żurawi. Za chmurą tam nie ma słońca już.

głodu. Stałość karmi krew jak tsunami. Uruchamia sen jak modlitwa. Wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się bać. Strygi śpiewała Mela Koteluk, wcześniej Ed Sheeran i Thinking Out Loud, a tę trójkę rozpoczęła grupa Myslowic utworem Tysiąc Żurawi. To w dzisiejszym rannym wzmacniaczu już prawie wszystko. Przypominam, że słuchaliśmy przebojów z roku 2014. Zanim ostatnie tytuły, to chciałbym Państwu życzyć spokojnych, zdrowych świąt. A na zakończenie trzy utwory. Pink Floyd, Louder Than Words, Perfect, Wszystko ma swój czas i Hozier, Take Me to Church. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia. And we fight to see each other on sight, but this thing we do